دا صفحه د 156 وإنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وإذا قال آخره پوری دارو سدی ما چکم ناکت لگے دل دے قلت ابن عجلان وثقه العجلي دیکھے کم راوی دے بالکل صحیح دے وابن حزم دے تو صحیح ویل دی اب یاد ابل حدیث یاد کا بعض خلق وئی چی امام پسی گورا من صلى خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءة هكذا رواه جماعت ابي حنيفه موصولا ورا عبد الله بن مبارك انه مرسلا دون ذكر جابر وهو المحفوظ اب یہاں پہ دغی بان لکھی مصنف ابن ابي شيبه دا رواه ذکر کی من كان الامام فقراته له قراءة وهذا سند صحيح ناقد دا سند صحیح دے امام پس قرات مو ہے دا سند صحیح دے چې صحیح دے نو موږ صحیح پس روانه تا خیال دے ورتا انور کې دې کې تابعین روایتونه دی واردل نو ایران مچ څومره غوسه کړی دا سنن دار قطنی دی او دې داجل چې کم دی کنه داجل نمبر اول دی انما الامام ليتم بي فاذا كبر فكبروا واذا قرا فانصتوا قال ابو عبد الرحمن كان المخرمي يقول هو ثقه يعني محمد ابن سعد دیکھم راوی دی محمد ابن سعد دا بالکل ثقه دی چراوی ثقه دی نو بس ته کنه راوی ثقه دی امام مالک دا موتا امام مالک به دا حدیث ذکر کئ په 68 صفحه باندې آتش پته باندې او دې ذکر کئ ګورا مالک ان نافع ان عبد الله بن عمر رضی الله عنه كان اذا سئل هل يقرا احد خلف الامام قال اذا صلى احدكم خلف الامام فحسب قراءه الامام واذا صلى وحده فليقرا عبد الله بن عمر صفات والا موتا امام مالک صفه 68 آتش پته دارنگی دا مسلم شریف کی مرازی اور مصنفہ ابن ابی شیبہ ذکر کر دا روایت حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول حضرت زید ابن ثابت صفدہ 376 صفدہ داد راویان داد تابعین و صحابہ اقوال دی عن سعد قال وددت ان الذي يقرأ خلف الامام فيه جمرة عن زید بن ثابت قال لا يقرأ خلف الامام ان جهر ولا ان خافت حت زید بن ثابت فتوى اداب مسلم شریف کی مشتے مسلم تقریبا 215 صفحہ دیکھو 215 صفحہ شان من کول چې امام پسې قرات مکوای 70 صحابه علیکم نور اصحابی کا نجوم صحابه کرام چې صحابه کرام نو اویا صحابه امام پسې قرات نه کو نو موږ اویا پسې روان یو کنه دا مسله ستمره مشکله نه و او افسوس د جدي زمانه کې دا ډېر لوی خلکو دا لوی لنجو ګرځولا او په دې باندې لوی لوی فتوی لوی لوی تکفیرونه او فصل زمو سید الحمدلله حدیث دي او ډېر شی دي او کوم نور ته تم ډېر پیش کول شم الحمدلله او تمره بس دي او کین نور حضرات مشکات کیسټه ملایو کې ته باب القرات کې ما باس کړل نائی که دینا مزید حوال جات بوئی امید دی انشاءاللہ وزمون مزرس دی باس مینک کوئی در تزمون تسمو آیا آم کن دست مسئلہ رو جگر کوئی توحید بیانوئی سنت بیانوئی خلق و شرک اختشلل خلق حرام تو حلال وی آگا لانجی کوئی خلق و بار زنہ کوئی سورت انفال ترتیب مصطفی کی اتم نمبر دے راشد بانگو سے بیا سورت انشاءاللہ ترتیب مصطفی کی اتم نمبر دے پس سورت اعراف نا اور نزولی ترتیب کی 88 نمبر دے پس سورت البقرہ نا سورت انفال ذکر ہوئی چھ یسالونک عن الانفال رنبی آیت کی الانفال ذکر دے نو سورت موسوم کا پسم الانفال سرا ادیتوی تسمی دا کل سورت پسم دے او جوز ربط سورت انفال اسمی دا دے وینقذکم من الاعراف ویدخلکم الجنہ ویؤتیکم انفالا وتوفیق توبت کما وفق لقوم یونس بس آراب نہ بدی بچ کی جنت تا بدی دن کی اپ دنیا کے بدی مال و دولت سر مال و مال کی غنائم بدربان دروازی کلاو کی مال و دولت بدر دیر شیدر کی ربط سورت انفال مضامین و پیتبار سرا اس پوری مسئلہ رد اشراکو عقلی نقلی وحی دلائل سرا مکمل بیان شا اس دی زنا حکم د قتال شروع کیږي بس مسله مکمل بیان شوا دی زنا امر بالجهاد دی وقاتلوا فی سبیل الله حتا لا تکونا فتنه جهاد جاری کې جهاد وکي اس دی مسله لا ها کې په دلایل سوک نه مانی بیا دې مسلې لپاره جهاد وکي او چې جهاد نه لاړې انفال بدر کوم انفال په حکم د الله تقسیم کړي بس خبر خلاص کړي دریم ربط سورت اعراف کے یادا سے اس پوری جہاد ہاں بالسیف بیان ہو اس دن جہاد بالسنان شروع شو یاد بالسنان شروع شو سورت اعراف کے شپگ واقعات انبیاء علیہ السلام پرد شرک بیان شلو نو دیزه که شپک قیدی لپار ده جهاد شپک قیدی لپار ده مجاهد لپار ده جهاد بیانی سورت آراف کی مقابله ده موسیٰ علیہ السلام فرعون سراوان نو پا دیز سورت کی مقابله ده محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش سر بیانی اور اللہ دا خیچ سنگا موسیٰ علیہ السلام پا مقابلہ کے میں فرعون ذلیل کا اور نیست و نابود کا مستا پا مقابلہ کے مشرکین کفار دا با نیست و نابود کم غم مکا خلاصہ دی صورت اس مختصر خلاصہ ایمان دا صورت پا دو حصو بان منقسم دے اول حصہ لکا اول پاو 40 آیتنا دا حصہ رنبائی دا پا دی کی نقطہ یاد رکھا پدی کی اے پینز قواعد یا پینز قوانین للجہاد اور وہ علتہ لپاره تقسیم د انفاق سو پیزه قیدی لپاره مجاهدینو اور و علتا لپاره تقسیم د الانفاق لله ورسول والم انما غنمتمنا دیمیسا بالکل بالعکس پیزه علتا لتقسیم الانفال اور وقی دی لباد مجاہدینو دیکھ شوا ہاں بالکل بدی دی اکس راش اولی سکی پیزه قیدی للمجاہدین اور و علتا لباد تقسیم دا انفالو پا دیمیسا سکی بالعکس وہ قیدی لپاد جہاد او دو مجاہدینو اور پینزو علتا لپاد صفان اللہ خمسو دی پارا اولی سکی الانفالو للہ او پا دیمی سکی فانما سنگر آیت مبارک فان اللہ خمسو للرسول فان اللہ خمسو للرسول بس دا سانا غنی خلاصا اول دا سلور آیتنا اول سلور آیتنا دیکھ اتم اصلی دی یسألنک الانفال دیکھ دری قیدی امر بالتقوی امر بالاصلاح امر پیتات اللہ ورسول انما المؤمنون ترزق کریم پوری پینز صفات مجاہدین بیانی دی کلک ون دی سورت چلول دی پارا مختصر ون قصہ یاد رکھے دیم سن ہجری دو سن ہجری دو شام ند قریش و قافلہ را روانہ وا او دغی سردار ابو سفیان تجارتی قافلہ شپیتو کسان بان مشتمل وا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پتو لگے دا صحابہ کرام سره مشورہ وکړه چې سجل وکړو صدیق اکبر او نور مرګرو زوردار تقرونه وکړه او چې د تعقب په کار دی دوی روان شول چونکی جنگ من کوئی را ده ونه دغه اصلي مسلم نه ابو سفیان تا د مخبر په طریقې سره جاسوس په طریقې پتو لګی دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خپلو دریس او دیانس افراد سر روان دی زمون پسی زمون خیر نشتی ناغی سر ابو جال پسی لگو مکی تا اگی 1000 فوج دا پیغمبر علیہ السلام مقابلی دی پر را روان 1000 فوج او چی دل دا مسلمانان تا نبی اسلام صحاب اکرام تا پتو لگی دا لگون پریشانی را لا چی یا اللہ من خو پیرادی دا جنگ نور آگلی 1000 فوج مسلح راغے اس بس کی صدیق اکبر مورخ لکھی چی بیا زوردار تقریر صحابہ کرام تو کا ہر سے چکی فجیات بکو چنانچہ ماشاء اللہ دا پیغمبر اتباع اکڑا داسی جہاد اشو چی 1060 افراد ریو 313 دیو ای مسلح پیرادی دا جنگ دوی غیر مسلح غیر مرید جنگ داس نایاب فتح اللہ ناشنا ورکڑا چی 70 مشرکین پا بدر کی مردار شل او 70 مشرکین اغا قیدیا شل او دنیا اسلام تا دی اسلام حقانیت معلوم شل مسلمانانو تیو ناشنا غنیمت ملاو شل چی ناشنا غنیمت ملاو شل دوی پا میز کی اختلاف رائے را لا مہاجرین نوی زمان حق دی من با تقسیمو اسوارو نه نه زمون حق دې مونږه تقسیمو فتقسیم د انفالو کې اختلاف رائے پیدا شوه الله سورت راولېګه فتح ما درکړه انفال په تاسو په خپل خوخه تقسیمه الانفال لله والرسول اوس دا سورت زما شیخ په یو طرز وي زو درته ان شاء الله ویم وسوکم دار از ډیر زړه خلاصي ښه وکړه یسألونک عن الانفال تپوس کی تانا فبارد انفال کی انفال نفل توئی نفل زیادت توئی چې د مقصود نه ما وراوی لکه سره جماعت تراشی فرض مزد پارا نو دا فرض مزد مقصد دی ها چې وخوی نو خلق نفل کوي دا هغه مقصد باندې زیاتی عمل دی. د جهاد کول اصل مقصد دی. په جهاد کې مال غنیمت ملاویدل هغه زیاتی شی دی. اصل مقصد دشمن ختمول دی. مال غنیمت ملاش مزه کوم. او دې ته غنیمت هم وای. خو غنیمت هغه مال ته وای چې پس ته جنگ ملاوشي. او فی هغه مال ته وای چې به جنگ ملاوشي. یسالونک عن الانفال و الانفال لله والرسول. مال چې انفال تقسیم کوي په حکم د الله او د رسول. یو فتقوا الله پس الله نو یریږي. یو حکم واصلوا ذات بینکم او اصلاح کوي د اصلاح د تعلق کوي په مز خپل کې اصلحو اصلاح کوي ذات بینکم د تعلق د کورنه خپلې ځان له کور مرانه وای خپل منځ کې اختلاف مه کوي خپل منځ کې اتفاق وساتئ. دریم مسله واطیعوا الله ورسولا الله تابعداري کوي د هغه رسول ان کنتم مؤمنین زکه تاسو مؤمنان یې درسو به باس کوه انما المؤمنون اس صفات مؤمنین پنځم انما المؤمنون الذين بشک مؤمنان آخلف دی اذا ذکر الله چکل یاد کرشنم دا اللہ پاک وجلت قلوبهم یریگ زند دی و اذا تلیت علیم آیاتو او کچلو استقیب دوی مان آیاتو ندرب زادتهم ایمانا زیادی گی دوی پی ایمان کی زادتهم زیادی دوی لرا ایمانا پی ایمان کی وعلا ربیم یتوکلون او پر رب باندی اعتماد کی الذين داخل دي يقيمون الصلاة ادا کے مزنا اور کی زکات و مما زقنام شكون مال خرچ کی اولائک هم المؤمنون حقا دا کامل مؤمنان دی لهم درجات عند ربهم دی پالولی درجی دی اللہ طرفنا و مغفرۃ اور بخنا دا و رزق کریم اور اس کے رزق کریم اور رزق د عزت تے اس گورے علماء کرام دا دیکھ گا مسئلے دی اول مسئلہ وجلت قلوبهم چک مؤمن اگے توئی چکر ذکر دا اللہ وشی نزلی او یری سورۃ رات کے راضی اتیشتم آیت کے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پس ذکر دا قرآن سر دا مؤمن زر نرمی مطمئن شی سورۃ زمر درشتم کے راضی ثم تلین قلوبهم وجلودهم الى ذکر اللہ سورۃ زمر اور سورۃ رات کی وئی چ قرآن سو وقت کی ویل کی گی دا مسلمان زر مطمئن کی گی عدلت وجلت یری گی اور بین الوجل خوف اپا ما بین دا سکون کی غفر اخت دی علماء دیگی جواب نور کی چ دا وجل او سکون دو مختلف متضاد حالتنو کی دی کل چی قرآن کریم دا اللہ دا رحمتنو تذکری کی او دی جنتیان سوابون ذکر کئی نو اطمئنا مطمئن شی او کلچ قرآن کریم ذکر دا عذابونو کئی نو وجلت حالات دو دی کنا قرآن کی چی ذکر دا عذاب رازی وجلت غیری گی او چی قرآن کی ذکر دا جنت رازی نو اطمئنان وی نو وجل پو صورت تا ذکر عذاب او اطمئنان و سکون پو وقت دا ذکر دا بشارتنو دا جنت دیو مسئلہ وَذَاتُ الْيَتَ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتُمْ ایمَانَا ایمان سوا کی گئی ایمان سوا کی گئی نہ سوا کی گئی داشت نزای لفظی دا اب بیا بعد خلق دی مناظرین کی زیادتی گیا ہوئی نہ زیادتی گئی زیادتی گئی سوریان زیادتی گئی زیادتی گئی زیادتی گئی نہ زیادتی گئی بلکن نہ زیادتی گئی بلکن نہ زیادتی گئی بس ٹھیک شوا خبر اخلاص جنگ سے لگائیں داشت نزای لفظی دا یو ایمان مطلق دے چه عبارت تا تصدیق نہ دے دا لا یزید ولا ینقص یو ایمان عبارت تا اعمال نہ دے چاہے تا ایمان مقید بالعمل ہوئی یزید وینقص بس خبر اخلاص دا ایمان مطلق چه عبارت تا تصدیق نہ دے نو تصدیق لا یزید ولا ینقص تصدیق زیادہ تو نقصان نہ کم رہی اور چه ایمان مقید عبارت تا عمل نشی نو یزید وشستان اللہ سمر ہو جادا نجی سبای اولا سمشی نو ایمان بودی سوا کی چه دیش نصیب شو ایمان نور مضبوط شو اعمال چه بسمر سوا کئے نو یزیدو اعمال چه نکئے نو ینقصو و اما نفسی تصدیق لا یزیدو ولا ینقصو خبر اخلاص شو او سو کوئی چه یو تصدیق دی تصدیق زیادت و نقصان نہ قبل رہی. البتہ ایمان پہ اعتبار نفس ایمان زیادت نہ قبل رہی اور زیادت پہ اعتبار من بھی سر قبل رہی چاہے اعمال خوشی یا نہیں ہوتے جنگ میں کہو بڑے مسئلوں کی پیزو صفات ہو اول صفت سو وجلت دیم و تلیت اور دیم و یتوکلون سلورم یقیمون الصلاۃ اور پیزم و مما ذکرناهم دا پیزو صفات مؤمن ذکر کی گی اور پسی پیزو قوانین قرآن پاک ذکر کی دیکھو گرے ہو نمبر چکم دے کہ یا ایو الذین آمنوا راضی بیس نمبر آتو گرا یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسولا نہیں دگا پندرہ نمبر آیا تو گرا یا ایو الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار دلتا اول صفت سو مومن آگا دے چکل ذکر دا اللہ شین اللہ نے یری گی مومن دا اللہ نے یری گی کافر نہ نہیں یری گی فلا تولوهم الادبار چکافر سے مقامہ خود رہے گی تخت بتنا دیم صفت وإذا تليت عليهم اور چاہے تو نے پھر اس سے کی ایمان مضبوطی کی شلم آتا گورا اطیع اللہ و اطیع رسولا فلا تولوا عنہ وانتم تسمعون اطاعت ہوتے ہیں دل تدریم صفت سو بالا ربی توکلون سلیسم آتا گورا یا ایو رزین آمنوا استجیبوا للہ و لرسول اذا دعاکم توکلو کہے اور چسو اک پیغمبر دی جہاد ترابلی منڈکا امیر دی جہاد ترابلی منڈکا سلورم صفت الذين يقيمون الصلاة وشتم آيات پہ گونا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسول خيانت پہ حکم دا اللہ کے او پہ خيانت پہ حکم دا پیغمبر مکوا او جہادو کا آلتا پینزم صفتو ومن ما زقنا ينفقون یو کم درشم تو گونا يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا اے مسلمانا کچر بخل دا عمال اب خل دا اعمال نظام بچ کو اللہ بدل فتح در کی نو پینز صفات دا مومن شل نو پینز قیدی یا ایها الذین آمنوا صرف مرتب شو کما اخرجک ربک من بیتک بالحق دا حرف کما ندی پدی کدی نو اختلاف دے مفسرین علامہ تفسیر کبیر المسمى ببحر محیط دی بحر محیط صاحب چکم دے پینزلس اقوال ذکر کری دی چدا کما حرف تشبیہ دے اور مشبابی سی شرے اہل پار بد مشبابی سو را سرا باس دی لویا لانجے جوڑا کر دا بے آخر کے دی اقبل یہ خوب لی دلے دے اور دیر پریشان ہو ماں اگدا خبر اللہ پاگا خبر لکھل رہے کم زمین شیو خدا حضرت شیخ فرمائل چ حسین رحمۃ اللہ فرمائل چہ حرف ما حرف کما نہ دے دا دل دا تشبیہ دے پار نہ دے او کہ تشبیہ دے پار شن مشبابی سی شرے اگر چا انفال ذکر کر دی چہ گورے پا تقسیم دا انفالو کے اختلاف مکہ ہوئے تاس اختلاف تو نہ بیچین ہوئے چہ اختلاف ختم کن چین شوئے دارنگی چہ جہاد لکھ لئے بیچین ہوئے چہ مادل فتح ورکران چین را رہے دا پاری محید لکل دی خیستا خبر دا چہ دا حرف کما نہ دے دا تعلیلیہ دے تشبیہ نہ دے او دا علت دے الانفال دے پارا اے گورا جہاد تا مامخ کی کرے جہاد تا مامخ کی کرے فتحہ مادر کرا انفال زما دا قانون لاندے ہوئے شہ او دا کما کی کافی تعلیلیہ دے مانا بدا سے کہے کما اخرجکا ربکا سمانا الانفال اللہ و رسول ولی کما اخرجکا لإخراج کا رب کا من بیت کا بالحق دی وجنا چ وخلی تو ستار اب ستا د کورنا بالحق پہ حکمت تے د کورنا پیو حکمت سرا لپاد ارادی لپاد جہاد وخلی ستا سو ارادہ نوا پیو حکمت اللہ وخلی بچ اللہ پہ حکمت وخلی او جہاد وک او تعالی فتح درکرا او غنیمت لہذا مال غنیمت جو خدے کو حکم تقسیم کر وائن فریق من المؤمنین بے شک یو ٹول گئے دا مؤمنانونا لکارہون بد گنن کیوں خدا کرہا تبرید خا نہ کہ اختیاری دا غیر اختیاری کرہا یو جادلون کا بحثن کولتا سرا فی الحق پا حق خبر کی یعنی پا جنگ بعد ما تبینا پا بس تغینه چې دوی ته احکار شو فرض کېدل د جنگ تبین احکار شو او فرض کېدل د جنگ فرض کېدل د جنگ کله چې دی غنه دوی اوتل ابو جال له کر راغې دوی ته چپاتو چې ابو جال مر روان دي نو چې دشمن راغې نو دشمن تخته دل خو ګناه دي نو جهاد در باندې فرض شو کانما یساقون للموت دا سی پریشانو لکه چراخ کلی چیز سوک مرگ تا وم ینظرون او گوری مرگ تا لکه مرگ مخامخ یا تو ارتا گوری دا سی تاسو که لک انتشار پیدا شا یرا من خود جنگ پیرا دی نور آگلی اس با واپس لاشو تیاره بکن بیا بر پسی رازو نبی علیہ السلام نا نا اس راگلیو واپس بنزو سبحان اللہ و ایز یایدو کم علت ثانیہ علت اول سشو دا کورنا په حکمت ما وخکلی اپا تقسیم دا انفالو که تخپل خوخه که بس نانا خوخه دا اللہ و دا رسول دا ویدی آیدو کم اللہ دی آیت تا وکی دا گوره دا دو قافلی دو دلوی که نا یو تا عیر وی یو تا شوکا وی عیر قافلہ و ابو سفیان چش پیتو کسانو او ذاتو شوکا ابو جال چا زیو سرو شوک از غوتو ای کنه غنو تا از زیو سرو یعنی اصلیحی و سرو مسلمانانو مرگروی چه منگ با صرف ابو سفیان قافلی سر جنگیگو امون دیدی پیرادی راغلیو ابو جال سر نجنگیگو منگ تیاره ندکره اللہ وی نا تبا ابو جال سر جنگیگی تو بدل فتح درکو من ویز یایدکم اللہ او کله چې وعده کړو تاسو لا پات اې د طائفتین یو د دوه ډلو نه ان علیکم چې دا به په مقابل تاسو ان علیکم دا دل به په مقابل تاسو وتودون او تاسو وختل ان غیر ذات شوکا هغه غیر ذات شوکا یعنی بی وسلی ډله چې وا بی وسلی ډله تكون لكم چې په مقابل تاسو تاسو غیر ذات شوکا اے عیر بی وسلی ڈالا من ایس را جنگی گو اللہ وینا تب وسلی دل اس را جنگی گی ویرید اللہ اللہ ارادہ کرے وا ایو حق الحق بی کلماتی چی پورا کی حق فخبر وادو ویقتا عذاب الكافرین او کٹ کی جرد کافرانو لیو حق الحق چی غالب کی حق لرا ویبتل الباطل او برباد کی باطل ولو کل مجرمون اگرچہ مجرمان بد گئی از تستغیثون ربکم درم علت گورا پا حکمت او اخکلی ما پا تقسیم دن فعلو که اختلاف مکوئے تاسو خوی منگا جنگی گو عیر سرا اما تا او جنگو لی قافلی جنگ جو سرا اب بیان دل فتح درکرا ولی اختلاف کئے درم خبرا گورا تاس پل حار من لیو اے تاس پل کمزورتیا من لیو چیز کمزور ما مدد ماو لیگا 1000 فرشتی مارا اولی گلی فتح دل ما درکڑا پا تقسیم دن فال کی ولی اختلاف کئی ایز تستغیثون ربکم کل چی تاسو مدد وقت در رب اخبرنا فاستجاب لکم پس قبول کر اللہ پاک دعا ستاسو پا دی خبرا انی ممدکم چیزو مدد کونکم ستاسو بی الف من الملائکہ پا ذرو فرشتو مردفین چرازی با یو بل پسی اردافوی ایک دوسری کی پیچھانا کون تو ردیف رسول اللہ پیغمبر علیہ السلام پسی ناستو ما بل پسی رازا وما جعلہ اللہ او ما در تبصورت آل عمران کیولو مردفین یو بل پسی برازی رازی با یو بل پسی 1000 فرشتے راغلوی اور باقی داگی جنگی دلیوی او ندگر دولی اللہ پاک رالی گل دا فرشتو منگر زیرا لپارستاسو او دل پاک چا مطمئن شی پدیبانی سنستاسو ومن نصرو او ند غلبا الا من عند الله مگر الله طرفنا ان الله عزیز حکیم حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام حالت یو سفر او پای کی دعا غختلا اے اللہ اے اللہ دالک ون یو موٹے دے مسلمانانو دے اللہ دی غالب کا او دی لفت اور کا اللہ کے چر دی مغلوب اشلا نپا دی از مکہ کی بزستاد توحید آوازو کو چلتے او دمر اگدہ دعا اکرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او گونا صادر ارتاش تمر اگدا دعا او صدیق اکبر راگ سادر پی سم که یا رسول اللہ بس کا اللہ استا دعا قبول کرے گا ایز یغشیکم النعاس دا علت چارم سلورم علت ایز یغشیکم النعاسا کلچے پڑکے اللہ تاسو پا خوب نعاس پر کالی تو پر کالے اس دی اگو سفر اکا نا دوی چی سفر اکا نستری تو بس لگوان خوب اللہ والا راستو پولار والا اے دا خوب دا رحمت تباری تعالی بس صرف دمر چی وصلی تیار تایشوی نوی قریب ہو چی وصلی تیار تایشوی بس خوب پر آگے او چی خوب دا سفر گدان لکر بس اگر زڑی خبر تا طول ایروی دوبارہ لکه اوس ته څومره ستړی شې او دماغ دې ستړی شله خو چې ودې شي سار چې پاسې ته به چې ما چاته په دنیا کړو درس کړی نه دی دا د خدای نظام دی ایز یغشیکم النعاس کله چې پټ کړل په خوب امانتن منه لپاره د امن له طرف خپلنا امانتن لپاره د امن منه چې دا امن دل الله درکړو وینزل علیکم اراور لله په تاسو باندې من السماء دبرنا مانوب لو تایر کوم بی چې پاکی تاسو لرا و یو زبان کوم رز شیطان او لری کتان وسوسه د شیطان ولیر بتعالی قلوبکم او ربط محکم والک لکوال راو لله پسن استاسو و ثبت بال اقدام او کلک استاسو قدمونه ګور د الله نظام تا کم طرف ته چې مسلمانان وو کنه دلته ډیر تشګه په بدر کې او ابوم نه او کم طرف ته چې کافرانو غږ ډیر په خغ غاړه وا او خب مټوا پکی ګټم وا وسوکی دوی قدم اخلی نو په شګه رفتار ډیر ګران دی او سره ستړي کیږي او به هم نشته ورغې د پارس مکه خو بالکل کلا کده وګورئ الله مدد الله باران راوړو چې باران یو ورو خموړ باران الله دې سم خموړ باران وره چې باران یو ورو خموړ باران په شګه کې ناستا نو پلستر شو سیمټی شو آخوا مطوا ناغی نجور شو خطا چایی چی قدم اگدی غرب ادی پا مند مند زی سبحان اللہ سبحان اللہ ویو زبان کم رید او دل توبه نوی اللہ پاک ویو زیب پزیو بھوم پیدا کری ویو زبان کم رید شیطان او ذرک اللہ دتا سنا وسوس دا شیطان ولی ایبتا لا قلوبکم ویو ثبت بالاقدام وکی دا سلور تسا یس اولنک انفال تپوس کی چی سنگ با تقسیمو سنگا کور نه په حکمت ما وکلی اختلاف دی ولی کوي تا خو یې چې غیر ذات شوکه به جنگیګم ما په ذات شوکه او جنگولې فتم درکړه بیا ول اختلاف کوي تا خپل هار منلو تا سو هوه کمزوري فتم ما درکړه بیا ول اختلاف کوي ٹھیک شو او ګره ته خو ستړې ستو مانا پر کاله د امن ما راويست باران د رحمت ما وراو اخپی ما اخپیستا ما پخی کری بیا اختلاف که چه صحبت تقسیم ای آلن فعل اللہ و رسول ایز یو ہی پیزم اللہ ایز یو ہی رب کا کلچی ویو کرستا رب الالملائکت فرشتو تا انی ما کم چزتا سرائما لارشی پا منڈا فثبت اللذین آمنو کلک مؤمنان تثبت پا دو قسم دے تثبت پا دو قسم دے یا تثبتی قولی دے مسلمانانو ته پزړ کې دا خبره کوي الله به فتح درکې مکه کې شابه مخ کې شابه مخ کې او دا فرشتې د انسانانو په صورت راغلي او یا دا تثبتی عملی دي اے مؤمنانو سره په میدان جنگ کې ودرې غي وګپ وګو کافرانو سره جنگي غي او حدیث په دې کې ډېر زیات دي جبريل راغله او دغه اسن مخېزو او ايبه اقبل هيزو اقبل هيزو مکه کې شابه منډه او صحابه موږ به تل جوړي والو ته اچھا قتل یو کافر من قتل جوڑی آلو جی چھو گوری یو کافر قتل پروتی مردار سبحان اللہ سبحان اللہ واقعی چھ سڑے پا دین بانے کلکی نو اللہ مدد کے اچھا او سڑی کی بیدینی وی نغب اس دلے لکا بشتاو گولے دل بچیتا پوشکن امریکہ دمرا لوی حکومت تے چھ پارس گینٹی پا کے جاز چلی گی ایو دو اسامہ نا یری گی اس کے وقتے چاہوے چھ اسامہ امریکہ کے دن نہ دے نادس بہمات چھ چاسر چې خدای مددتي بس الله پاک سبحان الله فثبت الذين امنوا تلک مؤمنان سلقي في قلوب الذين كفروا با الله عزر ته بغرزو مزه فزون د کافرانو کې استاتروب فضربو فوق الاناق اولئ کافران فوق الاناق دې کبیر اقوال سو کې دا فوق زائد دي معنی فضرب الاناق وعد کافرانو شتونا نه کې فوق مانشي اولا پورتا دا سٹنا نو سٹ خود دلتا دی پورتا دا سٹنا کا پرائی دا ولد پا کا پرائی خود تفسیر بحری محیط خستہ مانا کی هغه ابو عبیده وی چې دا فوق په معنی د اعلی سره ده او د فضربو مفعول مقدر ده معنی دا فضربوهم علی الاناق از بحر محیط ته فضربو مفعول هم ده فضربوهم وای کافر فوق په معنی اعلی علی الاناق وای کافر پسټا فضربو من کل بنان او وای دوی ولای دوی نه هر بند هر بند الله الله بند بند ولا چې بند شي بس ذالکم دا دمره غصه دمره سختی ولی بذالکم بانهم ذالکا دا اجازه توهلو بانهم زکه دا کافر شاق الله ورسولا خلاف کو د الله او د رسول هغه سوچ خلاف کید الله او د رسول فین الله شد العقاب ذالکم الله دا عذاب چې په دې واقع شو نفذوکو هو ورتا ذالکم دا عذاب فذوقوا واغلی خوند دي وان الله نمخ عالم قدر کا وعلم اور یقین کہ ان للكافر عذاب النار او کافر دے پاس دے اور دوزخ دسل نن مستن راشم کنا ہا کلا کلا برازم ہا انو بس لگ لگ بوئی نو زکہ دا خلاصی بیان مشکل الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار سورة انفال کے رنبائی حصہ چی پسلیخ تو آیتنو باندے مشتمل دا تقسیم انفال دے پارا وعلتنا اور جہاد دے پارا پینزہ قیدے بیانی گی اس پوری تقریباً پینز علتنا لپارد الانفال للہ والرسول آئے دپار بیان شو اس دیز ناڑم بے قیدا اغل پارد جہاد ذکر کی کلچ دا قواعد بیان شی لبیابد علتن باندے الانفال لله والرسول بولا گولشی جہاد دے پار رنبانے قیدا چھ فرار دا کافرنا دا حرام دے جہاد کی دا کافرنا تختی دل حرام دے خودی لے پارا تفصیل دا دے چکل مسلمان با مقابلہ دو کافر ہوئی نو تختید الحرام دی عرص چکی گی بس دے ورطولاری و مقابلہ با کئی ایک با دو ایک مسلمان با دو کافر یک مسلمان با مقابلہ دو کافر مقابلہ فرض دا تختید الحرام دی زیاد وی بیا جواز تدے الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا پائے کی تفصیل رازی اور دی صورت کی یو صورت دے چھے پائے کی مخ کی دل یا رستو کی دل اگر جائز دی خغم مشروط بے شرطین دی اور اب دی دو آیتوں کے بیانی گی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا کرچ تاسو ملاقاتو کہے کافرانو سرا پا وقت جنگ کولو زحف اصل کی گنی توئی زحف مانا لغوی سرا خرپوسو ته وای ماشوم چې ګرځې دی نشي کنه خرپوسې کوي آیت زحف وای خو دلته مراد ته نه ډلې د کفارو دی په وخت د جنگ کې چې کفار زیات شي او ډل شي ستاسو ډلې زیاتې دغیم زیاتې بیا سره تلې نشي نو په وخت د جنگ کولو کې فلا تولوم الادبارا ماروئے کفار تشاگانے یعنی مت اختی ترنا او دا حرام دی ومن یولیهم یوم ایزن دو برا زچ کم مانا کم نو دا دیل پارا اسان بکم خوا او اس مانا یاد اکا ومن یولیهم یوم ایزن دو برا ہو آسوک چواری ورز دا مقابلی یوم ایزن پرز دا مقابلی دوبرو شاخ پل کفارو تا سوا دیده دو سورتنو استثنائیونا او زداوی منا قصر جتت پی پوشی دم روایا سوا دیده دو سورتنو استثنائیونا فقد با دادا من جزادا فقد با بغضب من اللہ پس دی مستحق شد اللہ دا غضب ومأواو جہنم او د دې زید جانم دې او بئس المصير او دا دې ناکار زید جانم الا او سره صورت استثناء درته ويم الا متحرف للقتال ها کی چردا مجاهد چل ک انکی وی د فار جنگ او متحيز الافعه یا یوزے کی دن کی دل د مسلمانانو سره نو بیا خیر دې اوس په دې پوښ وای ومن يولهم يوم يزن دبره ارغ سوچ په وخت د مقابله کفار ته شاکی فقط با بغضب سوا د دې دو صورتونو نه چل کوم کې د جنگ وی یا یو ځکه دن کې ډلې د مسلمان سره متحرف چل د جنگ بسنګې لکه نبی علیہ السلام فرمای الخرب خدعت جنگ تدبیر دے دوکاو نو ایخا پیغمبر دوکا نا کولا الخرب خدعتم جہاد جنگ تدبیر دے اس تدبیر متحرفن کافر دے او تحغیل و حل غواری آئی پس منڈا کی آدھان او تخت دے تو بیا شاہ پشا واپس را منڈا کی اخپل غاری تا صرف دیل پاچ دے گا پس منڈا کی اوستا مطلب دای چې د راشي چې دو بیا به ونی سما نو کې تدبیر د جنگ په صورت کې مخ کې رستو زی لارشي ورپسې بیا را اوتخته ترنا یلزم بیا دې نی سما نو یا جوزو لکه په خوابه لکانو کبډی چې کولا هنه کبډی خو باندې کړی کنه دا کبډی چې سره کوي کنه هغه مینس کې چې لیکي آی پسې منډه کی او بیا ته بیا شاته راځي تدبیر کئی چیز دا سیدنو سم خو بیا پشاپ شاپ شارا زی بیشی شاپ شارا زی خدا که دی پار یا چی دی دی افتار نا دی مقدان نا دی لک دی خوراشی چیز ورطا بیا با لاسو آچنو بیا با تختی دی نشی صاف ختم شی دیتا متحرف لک تالین ہوئی چنگ چل که انکل پار دی جنگ ایک شوا او حضرت ابن جبیر ہوئی جنگ ویم دیتا نفر ثم نکر الحرب کر و فر نفر ثم نکر الحرب کر و فر جنگ کوئی دیتا منڈا کا پشاشا الحرب کر و فر دا تدبیر دی و دیل پار خیر دی دیم صورت او متحیزن الافیاتن یا یوزے کی دن کی بھی ڈل اخبل سرا او دا خدای پر مینا مس مجاہدو روان په مخ ته ته امرګری تواز کوم امرګری څنګه چل دی امرګری جواب نه ورکړي چوکا ته خو دل نه خو دې ډیر مخ کې راغل دی اوس کې چر دې واپس منډوي چې خپل د مسلمانانو فوج سره ځان اورسي نو په دې کې دیوان ګنا نشته دی دې دو صورتونو استثنایونه علاوه ایک بدو په مقابله کې مسلمان له تخت دل د کافر نه حرام دی او چې دونه سیواوی نو بیا کې تخت نو ګنا په نشته ده شیخ القران رحمت الله علیه فرمایله چې میدان جهاد کې کافر نا تیختا سبب د غضب دا سبب د غضب الهی دی چې یو عالم وي او امر بالمعروف نکي نهي د منکر نکي بل یو وزن دبرو فقط باب غضب چې منکر کیږي او تیرت نکي بیا بل سهاله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم متفرعي بر الى الخمسه فلم تقتلوهم تاسو نه دی وجل دی لیکن الله پاک دی وجل دی وما رميت اذ رميت او تا وشتل نه دی کړی کله چې تا وشتل کول ولكن الله رما الله وشتل کړی دی وليبلي المؤمنين او دې لپاره چې ورکه الله مؤمنانو ته من هو د خپل طرف نه بلا ان حسنا بلا دری معنی دی بلا ان اجر بہتر بلا ان نصرت بہتر بلا ان غنیمت نزیات ان اللہ سمین علیم بلا پدری مانو سرا اس دی آیت کی دایت مشکل دی وما رمیت از رمیت سمت لب دی وما رمیت از رمیت سمانشو وما رمیت تا وشتل نو کری از رمیت چکل دی وشتل کرو تا سبق نو ویل چې سبق دې سبق وي نو ماره مې ته سره نفي درمي د پیغمبر علی السلام ما ازرا مې ته کې اثبات ترمي دا او ماره مې ته نفي دا ازرا مې ته کې اثبات ته دې سم مطلب دې علماء کرامو ماره مې ته سره نفي د اثر درمي دا ازرا مې ته سره اثبات ته فعل درمي دې یاد شو مار مې ته کې نفي د اثر دا ازر مې ته کې اثبات ته فعل رمي دي مار مې ته کې نفي د صدا اثر ازر مې ته کې اثبات ته سره فعل رمي مار مې ته سمانا نوي رسول دا خاوري پستر ګو دا کافرو کې ازر مې ته کله چې تا فعل درمي کاو نبي عليه الصلاه والسلام چې د کفارو توذري دا مخامق په مقابله کې نموټه واسه د خاورو اردال بشاهت الوجوه ادا سره اخلاص په شاهت الوجوه تکافر مخ د بدرنګ شي اوس کفار خو ډیر لرو نبی اسان خاور تل تنو ورسله هغه خاور لاړ د کافر په سترګو کې هغه سترګې مخله دی په سودان وس اوس په شی مارمیتا ازرمیتا مارمیتا کې نفي سشوا اثر درمی از رمی تک اس بات تفیل رمی مسئلہ حل شو اور دغی توئی چه موجزات انبیاء بر حق دی خو پہ اختیار دا پیغمبر کی نی زکا ما رمی تا نفی شو نفی دا اثر دا اور دغی تا مولن رومی ما رمی تا از رمی تا گفت حق ما رمی تا از رمی تا گفت حق کار ما برکارہا دار سبق کارها با کار ما دارت سبق یاس مارمیتا ازرمیتا گفت حق کار ما بر کار او دارت سبق زما کار دائی پا کار بانی مخشا ذالکم سمانا دا ما سبق اصر لگوا ذالکم دا کار خدا دا سی اوشو بس وان الله دینمخ کی فعل دوالو مقدر دے اور پوش اللہ پاک موہن و قید الکافرین سپکون کی ذلیل کون کے دے چل دے کافروں ان تستفتیو زجر پہ کفار لے وارے فیصلہ تاسو دے جنگ فقط جاکم الفتح رال فتح کہ تاسو فتح وارے فیصلہ اشو خا کافران اویا مرداش لے اویا پہ زنزیرانو کیوں تالش لے وائن تنتو او کتاب شرک نہ باز راغ لے فو خیر لکم دی کستا سے بہتری دا وائن تعودو او کی بیا جنگ ترا اوزے نوز من تیاریو سبحان اللہ ولن تغنیان کم ہر کس بفیدہ ورن کی تاس لرا فیاتو کم ڈل استاس و شیانش شے ولو کا صورت اگر چستا سو ڈل سواشی اور پہنچ چلا مدد سرد مؤمنانو ندے مال مؤمنین مائیت خاصا اتصال بے تکیف بے قیاس حسط رب الناس را با جان ناس یا ایو الذین آمنو خطاب نمبر دو اے مؤمنانو اطیعوا اللہ و رسولا تابدار دا اللہ و رسولو کہے ولا تولوا عنہ اور اے مترنا تفسیر خطیب شربینی سراج المنیر دا انہو ضمیر مرجد و لکلی یو ولا تولوا عنہ اعراض مکوئے دا پیغمبر اسلام دا تابدار اینا و انتم جملہ حالیہ دا دا سی حال کی چتاسو تسمعون اور قرآن و سنت قرآن اوری سنت اوری جو قرآن و سنت اوری اور بیا اعراض کہے نو دا خوٹی رب دا خبر اللہ دیم خبر انہو ضمیر قتال و جہاد تراجی دے ولا تولو انہو اعراض مکوئے دا جہاد نا دا سی حال کی چتا قرآن و سنت بیان اوری استاواری دا قرآن کنا ومن لات سوی فلا تولوهم الادبار تا قرآن وارد وسا لا تولو انہو وہ جہاد نمو پشاکے گا ولا تکونو کاللزینا او مکے گئے تاسو پشاندارا چا قالو چوئی سمینا چمنگو آوردل وهم لا اسمعون او حال دادی چغی نقبلی دا خود حکمنا اول سمینا بماند آوردل شل او لا اسمعون نمراد اجابت شل ان شر الدواب بشک ناکار زند سرنا الدواب ما يدب على وجه الارض زامتنی شیخا ولست بشیخ انما الشیخ من يدب دبیبا الدواب س اے زند سر عند الله پنیز دلا اسم البکم اگر کون گونگے دے الذین لا يعقلون چه نپویگی نپوی زان پا دین باندی دا مانا بنا که چلا یا کن بونا دے نپوی ایزان پا دین باندے روح البیان یو تفسیر دے دا زوف نڈک دے کد آگی یو خبر کر دے رمزی دارا اگوی انسان مطلق اگی نخو فرشتی بیتر دی انسان عامل چرے دے دا فرشتو نا بیتر دے بیا انسان پا تمام کائناتو کے ہر سیزنا سورتن و سیرتن بیتر دے ہر سیزنا صورتن بہتر دے شکل وګرا خبر تو وګرا لباس وګرا ډیر بهتر دی کو چې کله دی انسان د الله قران ته شاکړه نو دې د دنیا د هر څه درندن هم لاندې شګه او تاسو ساری نو نوم الا کل انعام بلهم او بل ولو علم الله فیم خیرا کہ الله علم الله فیم خیرا کہ الله معلوم کړي دے کافرانو کی خیرا انابت خیرن طلب دہت لأسماهم اللہ برتا اورول کرو ولو اسماهم او کلا دیتا اورولو کی لتولو ندیب مخواری ومورزون او دوی راز کے ان کی دی آیت مشکل دے اس دیدے کی یو خو منطقی خبر ادا او دیم لتولو او هم مورزون سرا لغوان مسئلہ گرانی کی دا قیاس شکل اول کے حد اوسط ساقتی کا نا دا قیاس شکل اول کے حد اوسط سے حذف کی کیونکہ دل تک دا قیاس اول دے دا دا قیاس شکل اول دے دا قیاس شکل اول کے حد اوسط حذف کا نماننا کی خراب ادا اس گورا لأسمہم حد اوسط دے لو علم اللہ فیم خیرا لأسماهم ولو اسماهم حد وسط کا نا تو اس دا لو اسماهم حذف کا نمانا بسیشی لو علم اللہ فیم خیرا لأسماهم لتولو کہ چلی اللہ تا پتوے پدی کی خیر تو خدای بورتا اورو لیوا تو چلی خدای بورتا خبر اورو لیوے نو دی با اعراض کرو تو خدای بورتا اورو لیوا نو دی با اعراض کرو بچار کل دی اللہ اورول معتبر نش فائدہ مند نشل دا پیغمبر اورول دا مبلغ اورول بس فائدہ ورکی نو آیت پا دی معنی سر مشکل شا دا قیاس شکل اول کی حد اوسط حذف کوئی کہنا خلق نو چه دل تا حد اوسط حذف کی نو معنی صحیح شو حاصل دا دی کہ اللہ تا دوی کی خیر معلوم وے نو اللہ بر تا اورول کریو او چې الله ورته اورول کړي نو له تولدی به مخاړو چې خدای چا ته واوري هغه مخواړي هغه اعتراض کوي نور ورته څوک او چاته وري دیشو نو دا غي جواب دا دي چې په دې ځکه دا حد او صد مقرر نه دي بلکې دلته کې دا دواړه اسماء هم جدا جدا مفهوم باندې دلالت کوي ا دې بلی بلی معنی دي عثمان زکوما اول اسماء هم کې سما دا حکم سما سما د تدبر او سما د اجابت اسماء هم ثانی کې سما نفسی سما دا اس آسان دے گنا لو علم اللہ فیم خیرا کہ اللہ تو معلوم ہے پدوی کی انابت او طلب دہ حق لاسماہم اللہ و اورول دویتا پسما د تدبر او پسما د فهم سرا ادی بزان پہ خپ وکڑو خپ دوی کی خیر انابت نشتے بچ نشتے ولو اسماہم اس کی اللہ واور دویتا نفس سما لتولوا مورزون زکچ انابت پکی نشتے ہیں نو اول اسماؤں کے سما دا تدبر مراد دا اور اس تو ولو اسماؤں کے نفس سما مراد دا نو اس حد اوسط مقرر نہ دے چتے حذف کو لپسے شے مانا یاد شوا ولو علم اللہ فیم خیرا کہ اللہ تو معلوم بے پدی کی خیر اور مراد دا خیر نہ انابت دے اور طلب دا حق دے او لو علم دا کنایت سنه دا وجود دا خیر نه دا کہ علم دا اللہ پاک پا انابت دوی وے دوی تا بسیما دا تدبر اللہ کرے ہو خو اللہ تا پتہ دا چی دوی کی انابت نشت دے چی انابت نشت دے اس کے نفس اورول ورتو کی نلت تولو لکا چی نفس اورول اس مفید ندی لا تولو مورزون بیادل تا دا لطولو ہم دے ورپسی مورزون ہم دے امام رازی لکی لطولو عن الایمان وهم مورزون عن البرحان لطولو ندیب مخ ارول دا ایمان ولی زکر چی دا ایمان دائی سرے منل دا برحان وهم مورزون عن البرحان دی برحان منینا نو ایمان بسنگر آوے یا ایو اللذین آمنو در مقیدہ اے ایمان والو استجیبو للہ ولی رسول حکم امانے دا اللہ و دا رسول اذا دعاکم چس وقت کی تاثر آپ رابل لکی لما یحییکم لپارا دی آغسیز چی جون دی کئی تاثر را چی کل اللہ و دی اغی رسول تاثر دعوت تیو دا سی سیز در کئی چی یحییکم چی تاثر جون دی کئی فورن حکم امانے پس اس دا لما یحییکم سیشے دے علماء اکرام وی لما یحییکم چگہ جہاد دے اور زکا پدی جہاد کی جہاد مال کفار کے حیات دے نو حیات پسمانی سرا کہ تا جون دے نستا دا جون دا عزت دے اور کہ تا مرشوی نستا مرگ دا جون دے لا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاؤن عند ربهم یرزقون دیم مانا لما یحییکم تفسیر بحر محیط لکھی لما یحییکم اے من علوم الدینیات والشرائع چاہا تمام علوم شرعیہ دی حضرت قتادہ وی لما یحییکم القرآن جگہ پا قرآن سر حیات دے وعلمو پوشے ان اللہ بشک اللہ چرے یحولو پرداشی بین المری و قلبی میند انسان او پزرد انسان وانو لے تحشرون او بشک خاص اللہ تب جمع کرشے یحولو بین المرء و قلبی دو توجیحات یو مناسب توجیح دادا اے حکم دا جہاد قبول کرے او کتاسو زونو کی بزدلی دا میدان توزے بزدلی پا جرعت بدلول دا اللہ کار دے یحولو اللہ پردا چی بین المرء پمیند انسان و قلبی او پزرد انسان لکرور مانی لکی اگر سنگا پردا دا فیبدل الامن خوفن تیسو کنا اللہ بدا امن پا خوف بدلو لشی امن پا خوف اور جبن پا جرعت سرا بدلی اللہ پاک امن پا خوف اور جبن پا جرعت سرا کہ یو سرے بزدل دی ناغیل با اللہ جرعت ورکی او کہ یو سرے خوف زدہ دی اغیل با خودی اتمنان ورکی یحولو پردا چی پا پمن د انسان او پزر د انسان کی نو بدلی امن لرا پ ير سرا اور بزدلی بدلی پ جرأت او بادری سرا نو کستا پزر کی بادری نشته نو خلی بد بادر کی کو تباروزا او کی کافر زان تو مامون ہوئی ناریمان بخود خوف تاریکی نابو تختی لائیو توجیح شو توجیح ثانیہ اللہ پردہ چی رکاوٹ پیدا کی پمیند انسان او پزرد انسان کی سمانا علکا دا جن طول عمر ندی اللہ دا انسان نا ازرہ ادرہی چزے ازرہ ادرہ نمر بے کی ناگا طول ان دیکھنی بے پزے پاتیش جہاد توزا چه وقت قیمتی شی عمر قیمتی شی وانو الی تحشرون واتقو فتنتن او دیده که بلا مسئلہ دا یاد که خواه واتقو فتنتن زان بچ که دا فتنینا امران تی فتنین فساد دے زان بچ که ظهور دا فتنینا زان بچ کے ظہور فساد نہ اگر فساد سیشے دے امام آلوسی لکھی یا افتراق الکلمہ زان بچ کے فساد نہ افتراق الکلمہ چاہے مسلمانانو پخپل میں اس کے بھی اتفاقی دا مسلمانان پخپل اتفاق میں خراب ہوئے و ظہور البدع اگر اظہار دے بدعت و تکاسل فی الجہاد اور پا جہاد کے سستی دا فتنہ دا سستی پا جہاد کے فتنہ دا ظہور دا بدعات اور پا ملک کے فتنہ دا ٹھیک شوا اور دارنگ افتراق الکلمہ دا مسلمانان اتحاد بربادی دل دا فتنہ دا لا تسیبننا عباد مقدر دے لا تسیبننا وبالوها نرسی سزا دا فتنی الذین ظلموا منکم ہر اگر چاہتا چھ ظلم کرتا سنا خاص یوازی نرسیبا وبال دے فتنی عذاب دے فتنی ظالمانو تے یوازی بلکہ کی کلا وبال دے فتنی راغے ظالمانو سربا غیر ظالم بم اسوزی والمان اللہ شدید لقاب لکہ عزیز کی راضی حتی عشی تپو سکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ظالم خوبا ظلم کرنا خوبا غرق شی نو دا چا ظلم نہ کرے دے بولے گھر کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آشے عذاب پسد کی بٹول لاشی بیا بہاری و پخپل اخپل نیت پاسی کہ چانیت تا ایمان او دسلاو ناو پخپل نیت خب پاسی او کہ چانیت تا ظلم جو دنیا تم غرق چنو تم غرق کی غرق دے معلوم اشوا ظہور دا فتنے بیدات تے اس کی بیدات پیداشی و تے رد نہ کہے عذاب اور یواز پر بیدتی نرازی پتاب ہم دیارے پر سیلاب کے راش کہ تکاسل فی الجہاد مرض کے خلق مبتلا دی او تر جہاد ترغیبات نور کئے نو کہ پر متکاسلینو بانے عذاب راغے نو تب ہم دیارے پر زد کے راش افتراق دا کلمی کہ چرتاسو مسلمانان پر خپل منز کی وحدت نہ قائم ہوئے نو چا عذاب راغے نو طول پر راشے بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد بلکہ آتش در ہما آفاق زد واذکروا اذ انتم قلیل یا کہ کله چویتا سلیگ مستضعفون فی الارض کمزوری گنل شی په دې زمکا تخافون یری دیتا سو ان یتخطفکم الناس چوب تختی تاسو له خلق عرب ای سورت قصص کې بدر تراشی مسئله ولی نه معنی یره مونږ یریګو او چې موږ له خلق مړکی و یتخطف الناس من حولهم فآواکم اللہ در زیدر کا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِ او کلک اکڑے پا خپل مدد او تال رزق در کی دا پاکی زونا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تال رزق در کی حلال رزق در کی ولی لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ چی شکریہ دا کئے سنگا با شکریہ دا کئے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اے بالجہاد چی جہاد تلاری دا شکر گزاری دا یا ایوہ الذین آمنوا سلورم قیدہ اے مسلمانانو لا تخونوا اللہ و رسول خیانت اللہ و رسول مکوئے و تخونوا اماناتکم یعنی خیانت مکوئے دا امانتنو فی ما بینکم وانتم تعلمون چتا زفوئے گئے فلا عطفشا یا توبیخ دے و تخونوا اماناتکم اتاز خیانت فی ما بینکم کوئے و دا سحال چتا زفت دا چه خیانت جرم اکبر دی. تیسو کن لا تن یان خلق و تاتی مثلہو آرون علیک ازا فلتہو عظیم و اغشیر. لا تخون اللہ و رسول خیانت تا اللہ و رسول مکوا. خیانت تا اللہ سوی او خیانت تا رسول سوی. خیانت تا اللہ بترک الفرائض دے او خیانت تا رسول پا ترک تا سنت دے. کہ او سرے دا پیغمبر پا سنت عمل نہ کی ناغی دا پیغمبر خیانت ہوگا دے پیغمبر پا حق چے او کسوک فرائض دا اسلام بانے عمل نہ کی ندید اللہ پا حقوقو کی خیانت ہوگا. وعلمو پوشے انما اموالکم اولادکم فتنہ ساسو مال اولاد امتحان دے اللہ سکھ اجر عظیم دے او حصول آسان دے طریقہ دا جہاد. یا ایو اللذین آمنو پینزم اخیدہ اے مسلمانانو ان تتقوا اللہ کہ چرتا سو اجرے دے اللہ نا فسمانا پترک تے نواہی وسرا اللہ منہیات نہ تا سوزان بچ کر ریاج الکم فرقانا اللہ بدر کتاب اور فرقان او یکفرنکم سیئاتکم او ما فک اللہ استا گناونا و یغفر لکم او و یکفرنکم سیئاتکم او لری بکتا سنا سیئات استا سو اور او بخی اللہ گناہ انستاسو واللہ ذو الفضل عظیم اللہ ذو الفضل خاوندے. اس فرقان ستو یجعل لکم فرقانا گر ان تتقوا اللہ کہ تاسو اویرے دے دا اللہ نا اللہ عبدالل فرقان در کی. اس فرقان فرقان ستو تفسیر ابن جریر وی فرقان نمراد نور دے یجعل لکم فرقانا اللہ عبدالل فرقان در کی اے نور بدر کی نور بواچی استا پس رکھے چھ داغی نور پا اثر سرا تبا دا حق او دا باطل پہچان کو لشے. از ابن جریر یجعل لکم فرقانا نورا فی قلوبکم تفرقون بھی بین الحق والباطل اللہ بستا پس رکھے او نور واچی چاگی سرا دا حق او دا باطل پہچان تکے. اتقو فراست المومن فانو ینظر بنور اللہ دیمہ توجیب فرقان فرق پا ماند غربی دے انتا تقو اللہ کتاب جلانو یری دے یجعل لکم فرقانا اللہ بتاز غلب در کی پکافر پکافر غلب چھو ملاوی گی ادا پا تقوی سر ملاوی گی. ویزی ہم کرو بکا اللذین کفرو داوم علت تے او پا دغی آیت مذکور بان متفرے دے وقت دے اللہ بم غلب در کی سنگا او گورا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنی تنہا او پدار الندوہ کی ہا شعب ابی طالب کی کفار میٹنگو کا دا پیغمبر علیہ السلام دا قتل کولو طول کفار یو طرف تو محمد رسول اللہ تنی تنہا سنگا بچ ایزی امکر ما سبق سر متعلق ویز یم کر بک اللذین کفروا مسئلے توکیرا کفارو میٹنگو چدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ذات سنگ اخلاص ہو سنگ بتدان اخلاص ہو ودی کی اب دا ابلیس نلے دیو یو بودا سردار پر شکل کے راغے دیم کے ناستا اور شیاطین یا تشکل بیائی شکل شاہ نو چا بے داس چل بہو کو کہ دے با اترو لا سخفو نبا اترو دلتا بے بند کو بس نو دے بے نا بچیا دا ماشاءاللہ میں خوخہ ندا بے والی اکتا سو اترے نو دے خلوی خاندان دے آئی براش پرابے نیزی نستازو ترن صفح دشو نو یو بلکو رپرا پاس دا آگے داس چل بہو کو چه دی با دی ملک نا اوباسو اوبشو بعد جلا وطن بیگو شیطانی بچو دا سلامیم خواه ندا به داولی به کچر تاسو دی اوشر بل ملک دا خطیب دا سه قولی کرده نو دیخو نهایت حسین صورت والده او نهایت خست لهجی والده او نهایت خست اخلاق والده نو دی با بلزی کی زان جماعت جوڑ کی خلق با دین متاثر شی ندیا با جماعت را واخلی پتاسو با حملو کی نسا خیر تاسو پاتی شد نجلاوطن کولم خلیلی بل را پاس دا یار داس چل بھوکو چدا عرب قریشو دا سمر خاندان دا عرب دا بٹول را پاسو سرداران برا جمع کو اٹول برا جمع شو دیل بولو مر بے کو ختم بے کو نو دی خاندان میں بیا چاسر مقابلہ کی زکر دی وین خوب تقسیم شی پٹول خاندانو نو باندے نو دی با انتقام اغسطے نشی امن با تخلاص شو یارن بچیانو دیرو خیار بچے ستا دا خبر دیر خیستا دا او بس دک سیو کا پس چک دے مر کے ختم کئے شوک مشورہ اشوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم توہی رالا چی داسی داسی چلو شا او تا ہجرتو کا نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق او پیغمبر علیہ السلام دی ہجرتو کا پیغمبر علیہ السلام سے دی کفار و امانتنو ناغا امانتن حضرت علی تا حوالہ کرا اور حضرت علی پر بستری دا پیغمبر علیہ السلام پر وقت ادشا او کفار چار چار پیر ناس تھی خدا غی زمانی کافرانو با پو دبان حملہ نکولا او دی زمانی چی زانتا مسلمانی چی سرے ادشا از دی دنس باسی از اصور سنوی خود ادشی نبیا یا علال کی یا تی دنس باسی دیگر سوچ چند دیگینو مخی دی سار چی پاسی دل نو خلق را منڈا کر چی وہو بھائی کانا چی باز اغالی سے رین صاحبو کا صاحب سی شدل تا چی پروتو ایزت سخبر لارچہ تزت سخبر تالا شکاو نشتر بس دور مزید خبر اب انشاءاللہ وسانی اسنین زما فی الغال از یقول صاحب لا تحزن بانے ودر تنور دین اما کی خبر ہوکا دیزے کی فقط دا مسئلہ دا او دا علت صاحب یاشر اے تا دو صورت یاشر گورا یسالونک عن الانفال انفال پا تقسیم کے اختلاف والے کوائے ما دا کورنا پا حکمت را وقت لیوائے کورنا ما پا حکمت را وقت لیوائے بیا اختلاف انفالو کے والے کوائے زمان پا مرضی ہوئے شئے تاسو خوی چی منگ با آگا قافلے سر جنگی گو چا غیر مسلح ہوئی ما عیر تا پا مقابلہ کی کرائے فتح ما درکرا اللہ ہوئی کہنا فتح ما درکرا اس والی تقسیم دا انفال کی اختلاف کہے تاسو اقبل ہار من لے اس اور دعا اکر تاسو تا اجابت ما اکا فرشتے ما اولے گلے بیا انفال کی تقسیم اختلاف والی کوئے بیا باران ما وراؤ شگا ما مضبوط اکڑا کفار از مکا مال خٹے کرا اگی میں ارتاؤ کرل تاسو میں پہ بر کرے بیا والی انفال کے اختلاف کوئے فرشتے مالے گلے وی چھ دا مسلمان انکلک کئے ہاں مضبوط ما کرے بیا پہ انفال کے اختلاف والے کوئے دا پیغمبر حفاظت اور بچاؤ ما ہوکا اور ام انفال ما در کرل نوال اختلاف کوئے پر جائے الانفال للہ والرسولی دا وہ علت ندین وایز یم کور بک الذین کفروا کله چې سازش کړو ستا خلاف کافرانو لیثبتو کا چې تا وتری او یقتلو کا یا تا وجنی او یخرجو کا یا تا جلا وطن کی ویم کرونا او دې سازش کړو ستا خلاف ویم کر الله تدبیر د بچاو ستا کو والله خیر الماکرین الله پاک بهتر تدبیر کون کې دے ویزا تطلع علیم آیاتنا زجر او کله چې لسته کی په دې باندې زم آیاتنا وقالوا ويدي قسمنا من غاورد لو نشاء لقلنا مثل هذا كما غختين من بداس ويلو داس خبر منهم كول شو انا ذا الا سنت الاولين ليدا خبر استا مگر کسی درم بنو دی اس می دا مسئلے چال نہ راضی منگلو مرضی تم سے سے کے گورو ازی بس نم کنا نم منگو ٹی وی حال سے کے شر شر شر شر پڑ پڑ پڑ ادا خبر خو منگلو مرضی طالب راضی ہو تو کولے نہیں سوا تو کہ خلد لگا خون شمار کی دا درچا کار نہ دے بیان وایس قالو او کلہ چدی وی اللهم یا اللہ ان کان ازا والحق کہ چری دا قران حق ساده طرف نہ فام تر علی نا حجارت من السماء راو ولکم بانی کان دسمان نہ او اتنا بیا عذاب علیم یا راوڑا متعذاب دردناک. کفارو بوی کتا ابو جال دخا حدیث کی رازی چی ابو جال چی سو وقت کی راتا کنا نو دے لانو بیت اللہ شریف توافی ہوکا او غلاف کعبی لاندی سر دنکا او داوی اللہ من کانا حضا والحق فامتر علینا حجارت من السمائی او اتنا بی عذاب علیم. دیکھوئی چی پا حق زیمہ کنا نو اللہ حضرت پوی اللہ غم مکا دعا دی قبول دکھو میدان تراؤزا دعا دی قبول دکھو میدان تراؤزا او لگناش پتہ بلگی او دی داگی وقت دعا کری وار اللہم منصر اعلى الجندین و اعلى الحزبین و اکرم الجندین. ابو جہل اے اللہ اعلی الحزب اور اکرم الجند نن کامیاب کی ازانت اعلی الحزبین بھی کہنا ازانت اکرم الجندین بھی چھ دولخ کری دی دیو مسلمان چھ داگی سردار محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم او بل دا کفار لخ کر دی چھ داگی سردار ابو جہل دی دی ابو جہل بھی اعلی اللہ منصر اعلی الجندین و اکرم الحزبین اللہ رضا اجابت او چھ دلتا چھ راگے او دو الکان دو لاسا علال کرش او بیا سرد عبداللہ بن مسعود پلاس جدا کرش پتہ لگی جاتا دی تفاصر یو قصہ لکلے دا وی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ملک تلار سبا تا آکسرا بادشاہ چ مرش او دیاغی لور خلق بادشاہ کرے وکانا کسرا دا پستا حدیث کی چلے بخاری حدیث دے اب خواب زمان خلق دا حدیثم ضعیف کرو چیز خز اقتدار چھو حضرت معاویہ چی دی علاقی تلار نو دی خلق توی چی تاسو کو یارا دیر جاہل خلق یہ او گر پتاسو بانی او زنان را لبرسر اقتدار ستاسو قوم کو دیر جاہل دے ناغی سری ورطوی چی زمان کی قوم جاہل دے ستا قوم زمان دو قوم زیاد جاہل دے خبر دیر قیمتی دا استاس و قوم کرے زمان دو قوم نزیاد جاہل دے وی آغا سنگا وی اگر استا قوم وی اللہ من کانا آزا والحق من اندیکا اللہ کہ دا قرآن حق وی استا طرفنا نپنگوان اسمان نکانی وارے سمرتا مکلو فکار خداو کنا چا اللہ من کانا آزا والحق من اندیکا وفاہ دینا اللہ کی دا قرآن حق دے خمولت ادایت راکا دا خیار توبو دم رقم اکلو یا اللہ من کانا دا الحق من اندکا اللہ کی دا قرآن ستاتن حق کتاب دے فم کانی وارا دا سمرہ کم اکلو دا وزم دا قوم زیاد کم اکلو وما کان اللہ علیہ عزبہم نبی اللہ چدیل عذاب ورکی وانتا فیم خدا سے ہاتھ چھتا پکی انتا فیم دو توجیحات تھی یا خدا چھتا پکی لکا پا مکہ کی وچھ مکہ کی دویل عذاب نمیلاوی گی چھتا تلاری نمعذب بکرشی توجیه ثانیه داوان تفیهم چه تپ دنیا کی یه نمون دیل عذاب نورکو زگر پیغمبر وجود رحمت للعالمین او رحمت مسلمان لپارم کافر دپارم زگر پیغمبر وجود سرا اگا عذابون دا استیصال پا قومونو چراتل آده پیغمبر سام پا امت نی دراملی اگا مفتی قومونو با تباش رب وما کان اللہ معذبهم آنه دی اللہ عذاب ورکون که دوی لرا وم یستغفرون دی حال چی دوی بافیان غواری دا اللہ نا یو مان خدا دا وهم یستغفرون وقفی مؤمنون یستغفرون و دی که مؤمنان اسی گی اگی مافیان غواری چی سو مسلمانان پکی دی نمانگی نا عذابو چی مسلمانان تلارل نبیا پی عذاب مسلط کو لکه سورت فتح آیت نمبر 25 سو گوره اللہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات آخر کیوں گرا لو تزیلوا کدا مسلمانان جدا شلل لفت لعذبنا الذين كفروا نو کافران لب عذاب ورکما دیما توجیہ کشاف غیر ذکر کی وما کان لا معذبهم ان اللہ بلا عذاب ورکون کے وهم یستغفرون دے حال کی جدی استغفار کی دا خپل کفر او شرک پا پری خودو دوی استغفار دی اوکی نو کفر شرک دی پریگی دی اللہ والا صدا نور کی اکی دوی پا داغی کفر قائم دی نمستحق دا سزا دی. وما لهم وجد استحقاق عذاب وما لهم سبی پار دوی اللہ یعذبهم اللہ چا اللہ بدل عذاب ورنکی چا اللہ دل عذاب ورنکی وهم استحقاق عذاب وهم یسدون المسجد الحرام او دی خلق منکی دا مسجد الحرام نا یعنی پیغمبر علیہ السلام مؤمنان وما کانو اولیاءه او حال دادے چنیدی مستحقین دا مسجد ان اولیاءه ندی مستحقین دا مسجد الا المتقون مگر آغا سوچ زان دا شرک نبچ کی او مذہری لکی اللذین لا یعبدون غیر اللہ آغا خلق چید غیر اللہ عبادت نکی ولیکن اکسم لا یعلمون اکثر نپوئی گی حاصل وانی پوش وے یعنی دا کفار مستحق دا عذاب دی ندی و جناچ مشرکان دی ندی و جناچ دا مسجد حرام نا مؤمنان منع کی حالانکہ منع کول خود آغا چاکار چاگا والی دا مسجد وی او دا کافر دا مسجد والی نہ دے. اس سوال دے چھ والی دا کافر دا مسجد والی نہ دے دوی خود جماعت جوڑ کرو کنا اچھا کم سرے جماعت جوڑ کنا جماعت والی وی کنی وی وی عالمگیری میں لکھر دی آتنا استدلال دے علیکم مشرک دا مسجد والی نشکے دے کہ او مشرک جماعت جوڑ کری ہم بھی کنا آتا مسجد ولایت نشکو لے دے دی وجہ نچے مشرک سکار دے چاہ مسجد والی شی مسجد دار توحید دے او مشرک کو مشرک دے ناغا مشرک دا دار توحید والی نشی جوڑے دے. وما کانو اولیاء ان اولیاء الا المتقون والد مسجد موحد دے لا مشرک ولیکن اکثرهم لا یعلمون وما کان صلاتهم عند البیت اور ندے مزدی عند البیت بیت اللہ سخا الا مکاءن مگر شپیلی و تصدیا او لاش لپول. علماء گن تو جہاد لکھلی دی خطیب شربینی و قرطبی ذکر کئی چ بعض مشرکین عبادتوں ہم داو طواف چکم داس داس کول دا دا تارے بہ گولی او کلا کلا وش پیلی ول جب بہ داسم تاو گہ نہ اش پیلے بہ اش شر مکے دا پہلا کس کے منگے عبادت کو لک سیاسی جلسو کی کہ تے مولیاں میں بھی کہ تے امیاں میں بھی او دا تے جرم خبر ہا چے سیاسی جلسہ کی خوچی یو سرے خبرو کیو پا عوام خلا او لگی نسو گئی لیکن سبحان اللہ ویا الحمدللہ ویا اللہ اکبر ویا پتہ نہیں چھ جدی مصیبت کے دا خلق والے اختشویری دا خود مشرکین عبادت تے لاستا پول شپیلے وخل سبحان اللہ دا مسلمان عبادت تے الحمدللہ لاستا پول سخت ترین حرام دی او دا دا بش سنت دی خیال ہے شپیلی وال اور لاسٹ آف آل داخود بش بش بش بھی بش داخود کار دے مسلمان کار سے الحمد للہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سواب خدا نہ ملا ندیب عبادت کو اور لا سن بیٹا پول شپیلی بے وال دادا کی عادت والقول الثانی ما کانا صلات عند البیت الا مقام و تصدیہ تفسیر علمانی ذکر کی دا غرائب دا مفردات امام راغب نا نو دوی مز بیت اللہ سخا مگر پشاند شپیلو اور پشاند لاستا پولو الگ شپیلی اور لاستا پولو کے ثواب دے الٹا عذاب دے وایا ثواب نہ الٹا عذاب دے مشرک عمل دے کے ثواب نو الٹا عذاب ہو کہ دے طواف کو الٹا عذاب ہو اور کہ دے مز کو نو الٹا عذاب ہو ذکر رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ ورب مصلی والصلاۃ تلعنہ وہ مشرک. بل قول دا چھ دوی دا عبادت پشان دا چغار دا مرغو بس چغار دا مرغو الا مقام و تسبیہ فذوق العذاب اللہ بھی زیو سکا عذاب ما کنتم تکفرون بے شک آ کسان چ کافران دی ينفقون اموالو خرچ کی دا کافران اخبل مالونا لیسدو عن سبیل اللہ کہ من کی خلق اللہ دا توحیدنا خلاف تا توحید کافر مال خرچ کی اللہ فس ينفقونا فزر دے خرچ کی دا مال کئی دی سچ کئی سم تکون علیم حسرتن بیا بی دا مال پا دی باندی ارمان و افسوس سم یغلبون بیا با کمزوری کرش والذین کفرو کافران چی دیلا جہنم جہنم تا یحشرونا جمع بکرشی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب دیل پارچ اللہ پاک جدا کی خبیث لراد طیبنا ویجل خبیث بازو علا باز او کردی اللہ پاک خبیث بازی دا خبیثانونا پا بازو باندے پنورو باندے فیار کمہو جمعا بیا لاندے باندے کے اللہ دی طول لرا یار کمہو لاندے باندے کے دی طول لرا فیجل فی جہنم اللہ پا کردی دیلر پا دوزخ کے اولائکم الخاسرون او داخل تاوان مندن کی دی اس گورا خاسرون حلاکت مندن کی دی الخبیثا من الطیب سا مطلب اس پور منگا مسئلے بیان کرے دید کی علماء خبیث پماند مشرک اخلی او طیب پماند موحد اخلی لکمخ کی طیب پماند جید مراغلو طیب پماند حلال مراغلو طیب پمانا دا مؤمن مراغلو یا دی در تا زیب دے لیمیز اللہ الخبیثا چلا جدا کی خبیث مشرک لرا من الطیب دا موحدنا دیم قول تفسیر ماوردی لکی الخبیث ما انفق فی المعاصی ہر غمال چی خرچ کرشید اللہ پنا فرمانے کی اگر خبیث دے او طیب سنے ما انفق فی الطعات ہر غمال چی دے اللہ پر رضا خرچ کرے شی کم مال چی دے خدے پر رضا خرچ کی اگر طیب مال دے کم مال چی دے خدے پر نافرمانے خرچ کی اگر خبیث دے اس دی مشرکینو چی کم مال خرچ کاؤ نو دے اللہ پر نافرمانے کی خرچ کاؤ اگر مال خبیث ہو اور پخپلو مشرک خبیث ہو الخبیثات الخبیثین شن قل للذین کفروا دی آیت کی دعوت تے ستا دعوت الی التوبہ لپاد مشرکین و منکرین اللہ سمر مہربان دے قل وایا للذین کفروا کافرانو تا این ینتہو کہ من شدوی دا شرکنا یغفلو ما کسلف ما بکر شدوی تا تیر شیو گناونا و این یهودو اک دوی اس بیا عود کئی دے کفر تا نفقد مدر سنت الاولین تیر شوی دا طریقہ دا اللہ پا بار جرم بنو کے مخی کافران خدا تباہ کری دی جیبم تباشی وقاتلوهم دعوت سورت وقاتلوهم جہادو کئی کفار سرا حتی تردی لا تکون فتنہ چپات نشی شرک از سراج المنیر حتی لا تکون فتنہ لا یوجد من شرک ازر المانی حتی لا تکون فتنہ لا یفتن مؤمن عن دینه از خطیب شربینی تردی پوری چی او مؤمن پا خپل دین کی پازابول نشی اور مومن خپل دل پا آسان طریقی باغی عمل کئی اور داغی اشاعت کو رشی ویکون الدین کلو للہ اور شی دین عبادت کلو طول للہ یو اللہ لرا دنیا سلور کنج دا دنیا یو اللہ تا چگو لکی تیشوا فین انتاو کچر داخل دا شرک نباز رالل اور شرک نئے تو بہو اخلا فین اللہ بما یعملن بصیر بے شک اللہ پاک اور اعمال چدوی کئی بس خبردار دے تفسیر سراج المنیر لکھی حتی لا تکون فتنہ اے شرکم کما قال ابن عباس وقال ربی حتی لا یفتنا احدکم عن دینہ پوشکنا تردی پوری چمن نکرشی او دتاسنا دین اخپلنا او یکون الدین کلو للہ خالصا للہ وحده لا یعبد غیره کلو للہ دا دین طول خالص یو اللہ لرشی او پا دی دنیا کی بغید اللہ نا دبل چاہ عبادت تی شکے دے پسلو انجا دا دنیا یا اللہ مدد چگی شروع شی فین انتاو فین اللہ بیمائی البصیر وین تولو اکچر دوی دی حکم نا اعراض کا فالمو پوشے ان اللہ مولاکم اللہ دی مددگار ستاسو نیم المولا دیر خست دوست ستاسو و نیم النصیر دیر خ مددگار ستاسو نیم المولا دیر خ کارساز دے و نیم النصیر او دیر خ مددگار دے والمو انما غنمتم من شیئن گورے دی جناد سورت دی میں سے شروع کی اور دی سکے مضامین دا ما سبقنا بالعکس دی التسو وعلتا لپا دا تقسیم دا انفال اور پیزق دیوے لپا دا قانون جہاد دلتا دغی بالعکس دی سو پینز علتا لپار دا تقسیم انفال چی فان للہ خمسہو دلتا اس داونو آن دے فان للہ خمسہو اید پار پینز علتا دی ٹک شوا اور جہاد دی پارا وہ قیدی ذکر کی گی اور جدا صورت سڑے پکال کے وہی پدامین سرا لی جہاد آداب کے دیر زیادہ